W Las Vegas możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra, ją wygrywa się raz dwa. Graj w szybkie 600 co 4 minuty, wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 10 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest plan luzowania kolejnych ograniczeń w związku z koronawirusem. Właśnie prezentują go premier i minister zdrowia. Kolekcja 93 oryginalnych płyt gramofonowych Polskiego Radia wpisana na listę krajową programu UNESCO. Bezpłatna strefa kibica na piłkarskie Euro w połowie czerwca zostanie otwarta przed Stadionem Narodowym. Na początek informacje z konferencji premiera na temat luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Na obiektach sportowych i koncertach od 26 czerwca będzie limit 50% miejsc. Tego samego dnia w hotelach zostanie zwiększony limit miejsc zajętych do 75%. Również od 26 czerwca na targach i konferencjach dopuszczalny limit to będzie jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Z kolei od 13 czerwca zajętych będzie mogło być 50% miejsc w kościołach. Do limitów nie wliczają się osoby zaszczepione i dzieci do 12 roku życia. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego rozpoczęła się kilka minut temu i nadal trwa. O szczegółach będziemy informować w kolejnych serwisach. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych przed południem zwraca uwagę, że pandemia zdecydowanie zwalnia. Minionej doby potwierdzono 382 zakażenia koronawirusem. Zmarły 84 osoby, a wyzdrowiało 613. Doktor Sutkowski zaznaczył, że poprawia się sytuacja w szpitalach i przychodniach. Jest coraz mniej osób zgłaszających się do przychodni, do lekarza rodzinnego, do szpitala, więc no, mamy powody, żeby się cieszyć. Myślę, że do wakacji możemy mieć podobną liczbę zakażeń z tendencją taką spadającą. Czy będzie poniżej 100 zakażeń? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście bardzo wiele zależy dalej od nas. W szpitalach z powodu COVID-19 leczonych jest obecnie 2,5 tysiąca pacjentów. Wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk zwrócił się z apelem do marszałka Izby Tomasza Grodzkiego, aby zrzekł się immunitetu. Chodzi o wniosek prokuratury regionalnej w Szczecinie, która skierowała do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu marszałka i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Prokuratura chce mu postawić 4 zarzuty korupcyjne z czasów, gdy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Marek Pęk mówił, że w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się w południe, nie ma punktu związanego z uchyleniem immunitetu marszałkowi Grodzkiemu. Powiedział, że senatorowie PiS-u bezskutecznie wnioskowali o zwołanie posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Po raz kolejny wzywam pana marszałka do procedowania tego wniosku, a tak naprawdę, panie marszałku, uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby się pan po prostu dobrowolnie tego immunitetu zrzekł i wtedy stanął jak każdy inny obywatel przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli ten wniosek jest dęty, jeśli ten wniosek jest polityczny, naciągany, na pewno pana adwokaci błyskawicznie to wykażą i wniosek będzie bezprzedmiotowy. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej marszałek Senatu przekazuje Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która po rozpatrzeniu wniosku uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia go lub odrzucenia. Kolekcja 93 oryginalnych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Prezes Polskiego Radia powiedziała, że kolekcja została odnaleziona po 40 latach. Przypominała, że kolekcja jest niepełna. Ona powinna liczyć co najmniej 200 płyt. Te zostały znalezione w ścianie jednego z budynków, który ocalał w zniszczonej Warszawie. Płyty zostały ukryte podczas powstania warszawskiego. 40 lat później zostały znalezione. I mamy nadzieję, że odnajdą się pozostałe płyty. Wielki apel do wszystkich, którzy remontują stare warszawskie kamienice, którzy przechowują stare płyty, bardzo charakterystyczne, z numerkami na swojej czerni. Być może to są te wyjątkowe płyty, na które czekamy. Razem z kolekcją płyt Polskiego Radia na listę trafiło 15 obiektów. Więcej na ten temat już za chwilę na naszej antenie, a także na polskieradio24.pl. Na PGE Narodowym w Warszawie 19 czerwca będzie zorganizowana bezpłatna strefa kibica. Fani piłki nożnej będą mogli na czterech wielkich telebimach obejrzeć na stadionie mecz Hiszpania-Polska, rozgrywany podczas UEFA Euro 2020. Od 7 lat na PGE Narodowym polska reprezentacja nie przegrała. Doping ze strefy kibica ma ponieść biało-czerwonych. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnego kibicowania. Mecz poprzedzą występy artystów na żywo. Mówiła Anna Krupka, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Ze względów bezpieczeństwa stadion wypełni się w połowie. Zapowiada Włodzimierz Dola, prezes zarządu operatora PGE Narodowego. Co daje możliwość zgromadzenia tutaj blisko 30 tysięcy kibiców. Przy okazji strefy kibica zostanie zorganizowany punkt szczepień z szczepionką jednodawkową. By wejść do strefy kibica wystarczy specjalny bilet. Pobrać go można ze strony strefakibica.com. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Przed nami bezchmurna noc, niewielkie opady co prawda możliwe na wschodzie i południu i tylko na początku, zanikające burze od 10 do 15 stopni. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych i zachodnich, a jutro w sumie podobnie jak dziś, ciepło od 22 do 26 stopni, trochę chłodniej nad morzem i na obszarach podgórskich, Karpat od 18 do 22, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane również. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w Mediamarkt. Teraz kupując smartfon Motorola Moto G30 z systemem czterech aparatów 64 megapiksele zapłacisz 899 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Dzień dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego, zapraszamy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Rozmawiamy dziś o planach wakacyjnych. Między innymi Państwo dzwonią. Proszę bardzo, 2273 i dzielą się tymi planami. A właśnie trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Od 26 czerwca w hotelach i miejscach noclegowych obłożenie będzie do 75%. 100% wszystkich miejsc. Do tego limitu nie włączają się osoby zaszczepione i dzieci do 12 roku życia. Dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Mateusz Drozda. Jesteśmy z Państwem do 19. Podzielonym murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielonym murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej. Zwiększony zostanie limit również zajętych miejsc w restauracjach do 75%. Po konferencji opowie Państwu o nowych ustaleniach rządu, o luzowaniu obostrzeń nasza reporterka, a my tymczasem planujemy sobie wakacje w kraju czy za granicą. Chyba jednak u nas. Najpiękniejsze miejsce, jakie mam z żoną, z dzieciakami do wypoczynku letniego, jest miejsce w powiecie pułtuskim w Dolinie Dolnej Narwi. Po cóż za granicę jechać, kiedy u nas mamy tak cudowne, niepowtarzalne krajobrazy, o których mówię i można przyrównać do pięknych miejsc z książki Arkadego Fidlera Kanada pachnąca żywicą. Zapraszamy na Roztocze, okolice Słyszce. Przepiękne, lasów dużo, jest się gdzie schronić, jest się gdzie schować. Jeszcze nie jesteśmy zadeptani, także jest przepięknie, zapraszamy. Dziękujemy za zaproszenia. A później jak to się dzieje, proszę Państwa, że wszyscy się tłoczą i biją na parkingu przed Morskim Okiem? Niemożliwe. A jednak, 14 minut po 16. Trójka, czwartkowe popołudnie. Teraz będziemy się chwalić przez chwilę, dobrze? Kolekcja archiwalnych płyt Polskiego Radia bowiem wpisana została na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Podczas dzisiejszej gali w Belwederze certyfikaty wpisów na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata otrzymało 15 obiektów. Na uroczystości w Belwederze był Witold Banach, który rozmawiał z przedstawicielami instytucji, których to zabytki zostały dziś wyróżnione. Wśród wyróżnionych dokumentów jest kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Między innymi jest tam przemówienie prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego. Lud warszawski przetrwa wszystkie gromy, wszystkie burze, wszystkie bombardowania, nie zlęknie się ich. Powierzy, że hitlerowska blaga zostanie zniszczona. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska po otrzymaniu certyfikatu nie kryła dumy, ale i przekazała ważny apel. Po raz pierwszy w historii materiały dźwiękowe trafiają na tę listę i bardzo się cieszę, że jest to dziedzictwo, które zachowało, przechowało i odrestaurowało Polskie Radio. Ten dyplom znajdzie się w gablocie, w wyjątkowo zaszczytnym miejscu. Udało się ocalić 93 płyty z kolekcji tej z 1939 roku. Ona powinna liczyć co najmniej 200 płyt. Mamy nadzieję, że także się odnajdą. Te zostały znalezione w ścianie jednego z budynków, który ocalał w zniszczonej Warszawie. Wielki apel do wszystkich, którzy remontują stare warszawskie kamienice, którzy przechowują stare płyty, bardzo charakterystyczne, z numerkami na swojej czerni. Być może to są te wyjątkowe płyty, na które czekamy. Certyfikat otrzymał również tomik autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przechowywany w Bibliotece Narodowej. Dyrektor biblioteki Tomasz Makowski podkreśla, że jest to wyjątkowa pamiątka po poecie niezwykłego pokolenia. Tomik W żalu najczystszym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przygotowany własnoręcznie na dzień ślubu. Miał to być prezent dla ukochanej Basieńki. Postanowił spisać swoje wiersze ręcznie, oprawić, ale także ozdobić ilustracjami. To jest opowieść i o pokoleniu, które się zerwało z powodu II wojny światowej. I to jest jeden z tych obiektów, który świadczy o ich miłości, ale także krótkim bardzo życiu i niezwykłej twórczości. A najstarszym dokumentem, który otrzymał dziś certyfikat, był przywilej lokacyjny miasta Torunia z 1251 roku. Dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu Beata Hercin tłumaczyła, że jest to wyjątkowy dokument. Można powiedzieć, że to jest dokument, który stał się taką matrycą dla nowego prawa lokacji miast. I na podstawie tego prawa były lokowane miasta nie tylko na terenie państwa Zakonu Krzyżackiego, ale na terenie Mazowsza i właściwie ówczesnych terenów Polski, a również poza granicami. Możemy tutaj mówić nawet o Siedmiogrodzie. Co ciekawe, już twórcy tego dokumentu chcieli, żeby to był taki wzorzec dla lokacji również innych miast. To wynika z tekstu tego dokumentu. No a jako kobieta mogę z przyjemnością stwierdzić, że ten dokument wprowadził również prawo dziedziczenia dla kobiet, a więc jest to zupełnie nowatorskie podejście do kwestii dziedziczenia. Certyfikat otrzymały także m.in. 5 traktatów astronomicznych Jana Heweliusza, dokumenty królów Przemysła II i Kazimierza Wielkiego oraz rękopis balladyny Juliusza Słowackiego. A już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu w programie trzecim Polskiego Radia przed 19:00 radiowe archiwa Joanny Bogusławskiej. To będzie taki swoisty spacer po archiwum Polskiego Radia przy okazji właśnie wpisania na światową listę UNESCO części archiwów publicznego nadawcy. Rozmawiamy dziś m.in. o wakacjach. Państwo w kraju chcą, bo pięknie, owszem, owszem, rozumiem wszystko, tylko trochę drogo, w tym roku szczególnie. A dlaczego nie za granicę? Po testy, po szczepienia, po komplikacje, bo strach. 227 trójek. weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. A myśmy się spodziewali, można powiedzieć, patrząc na wyniki tego dziennikarskiego śledztwa. Na pewno ta informacja zelektryzowała cały świat, bowiem 25 najbogatszych Amerykanów, w tym Elon Musk na przykład czy Warren Buffett, płaci znikome kwoty federalnego podatku dochodowego, okazuje się, a w niektórych latach do państwowej kasy nie oddali ani centa. To śledztwo dziennikarskie zostało przeprowadzone oczywiście za oceanem. Wywołała ta sprawa w Stanach wiele emocji, a więcej na ten temat opowie Państwu już teraz Michał Strzałkowski. We wtorek właściciel m.in. Amazona i działającej w branży kosmicznej spółki Blue Origin Jeff Bezos zbierał oklaski, gdy prezentował kolejną wersję nowego księżycowego lądownika. This is Blue Moon. To jest Blue Moon. Pracujemy nad nim od 3 lat. To duży lądownik, ale tym razem lecimy na księżyc, aby już na nim pozostać. This time to stay. Ale zaledwie dzień później najbogatszy człowiek świata znalazł się na czołówkach mediów z innych powodów. Taxes. New reporting from ProPublica says the nation's top 25 richest people pay little to nothing at all. Założony przez uznanych amerykańskich dziennikarzy śledczych portal ProPublica dotarł bowiem do zeznań podatkowych, jakie w ostatnich latach złożyli najbogatsi Amerykanie. Wynika z nich, że często udaje im się unikać podatków. Albo mimo majątków wartych miliardy dolarów płacą je po bardzo niskich stawkach, albo nie płacą w ogóle. Ja i większość słuchających mnie osób otrzymuje pensje, od której odciągane są podatki. Obejmuje nas więc cały system podatkowy. Tymczasem najbogatsi ludzie w Stanach Zjednoczonych wymykają się temu systemowi. Pieniądze ze swoich biznesów wyjmują kiedy chcą i jak chcą, a poprzez różne finansowe zabiegi, rezydencję podatkową za granicą, kwalifikowanie wypłat jako pożyczki, czy wpisywanie różnych zakupów jako inwestycje czy koszty, wymykają się temu systemowi. Opływają w luksus, ale podatki płacą minimalne. Mówił publicysta portalu ProPublica Jess Eisinger. Dziennikarze śledczy ustalili, że Jeff Bezos, mimo majątku szacowanego na ponad 150 miliardów dolarów, w 2007 i 2011 roku nie zapłacił ani centa federalnego podatku dochodowego. Drugi na liście najbogatszych na świecie Elon Musk uniknął płacenia w 2018 roku, a magnat prasowy i były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg w roku 2019. Inwestorom giełdowym takim jak Carl Icahn czy George Soros taka sztuka udawała się nawet po kilka lat z rzędu. Traktujemy to bardzo poważnie, choć trudno mi teraz komentować sytuację, która jest skutkiem wycieku poufnych danych z rządowej instytucji. Mamy jednak świadomość, że powinno się robić więcej, aby wielkie korporacje oraz najlepiej zarabiające osoby płaciły podatki uczciwie. Mówiła pytana o ustalenia portalu ProPublica rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Prezydent Joe Biden jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał reformę systemu podatkowego, podniesienie stawek dla najbogatszych, podwojenie opodatkowania zysków z inwestycji finansowych czy zwiększenie podatku od dziedziczenia wielkich majątków. Teraz ustalenia portalu ProPublica jeszcze bardziej wzmogły debatę na ten temat. Według nowych ustaleń w latach 2014-2018 łączny majątek 25 najbogatszych Amerykanów wzrósł o 401 miliardów dolarów, ale zapłacili oni w tym czasie tylko nieco ponad 13,5 miliarda dolarów podatku dochodowego. Oznacza to faktyczne opodatkowanie na poziomie niecałych 3,5%. Tymczasem najwyższa stawka podatkowa, nakładana na dochody powyżej 0,5 miliona dolarów rocznie, wynosi w Stanach Zjednoczonych 37%. Najmniej podatków zapłacić miał guru inwestorów giełdowych Warren Buffett. Od każdych $100, o jakie wzrósł jego majątek, zapłacił tylko 10 centów podatku. To oznacza stawkę podatkową na poziomie zaledwie 0,1%. Tymczasem przeciętny Amerykanin, zarabiający 60-70 tysięcy dolarów rocznie, obciążony jest 14% stawką, więc od każdych zarobionych $100 oddaje państwu $14 w podatkach. Mówił inny z autorów dziennikarskiego śledztwa Paul Keel. Część komentatorów zwróciła jednak uwagę na to, że wzrost majątku najbogatszych Amerykanów w ostatnich latach wynika z tego, że wzrosła po prostu wartość udziałów, jakie posiadają w swoich spółkach, a to stanie się faktycznym dochodem dopiero wtedy, gdy postanowią te akcje sprzedać. Ponadto żaden z opisanych w raporcie miliarderów, optymalizując swoje podatki, nie złamał w końcu żadnego przepisu. Niech Hillnowi subsole, a w końcu kto bogatemu zabroni? Obserwuję taką grupę kempingi na Facebooku i ktoś z uczestników prosi o polecenie pola namiotowego nad Bałtykiem, które spełni poniższe kryteria. To tak a propos wakacji, o których dzisiaj rozmawiamy, i planów wakacyjnych. Zalesione z drzewami, bardzo blisko plaży, daleko od kurortów i hałaśliwych deptaków, z ciepłą wodą to pole namiotowe, z placem zabaw, ciche i spokojne i kameralne. No, chyba miliony są takich miejsc u nas nad Bałtykiem i wszystko za grosze. Jeśli chodzi o pogodę zaś, piękny czerwiec, nie za gorąco, 25-6 stopni dziś maksymalnie, jutro podobnie. Jeśli deszcz, to przelotny, chociaż z tej informacji nie cieszą się na pewno rolnicy. Jutro, tak jak mówiłem, zachmurzenie przeważnie umiarkowane i popada tylko przelotnie, natomiast w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane i dużo bezchmurnego nieba. Czy ciepło? Od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32. Teraz taniej o 250 zł. Telewizor Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1990. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert.

this. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Czwartkowe popołudnie, słuchamy Trójki, za 20 minut 17. Od 13 i 26 czerwca wprowadzane jest dalsze luzowanie obostrzeń, w tym drugim terminie na całe wakacje. Tak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Moje pytanie brzmi, czy będę mógł niedługo zaprosić na dyskotekę Sylwię Białek? Dzień dobry. Dzień dobry. Niedługo się to zdarzy. Natomiast jak premier tłumaczył luzowanie obostrzeń, poinformował, że sytuacja epidemiczna pozwala na podejmowanie kolejnych decyzji. Coraz więcej osób przyjmuje też drugą dawkę szczepionki. Łącznie wykonano ponad 23 miliony szczepień, przy czym w pełni zaszczepiono 14 milionów osób. Dlatego kolejne luzowanie obostrzeń już 13 czerwca, mówił premier. W najbliższych dniach otworzymy Stadion Narodowy dla strefy kibica, bo rozpoczynają się Mistrzostwa Europy. Wspaniała, ciekawa, piękna impreza, której Polska jest częścią, oby jak najdłużej nią była, i chcemy wspólnie móc się cieszyć, utrzymując dyscyplinę sanitarną, ale jednak strefa kibica na Stadionie Narodowym będzie otwarta. Już od 13 czerwca, tak jak wspominałem, więcej osób będzie mogło być w kościołach. Tutaj połowa miejsc w kościołach będzie mogła być zajęta. Kolejne zmiany zaplanowano na 26 czerwca i obejmą one wakacje. Premier miał dobre informacje dla właścicieli hoteli. W hotelach i obiektach wypoczynkowych to też bardzo ważne, żeby z powrotem mocno ruszyła nasza branża turystyczna i hotelarska, noclegowa. Zwiększamy limit dopuszczalnych miejsc zajętych do 75% i do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia. Chcemy tym samym zachęcić dzieci, młodzież do wyjazdów wakacyjnych. Od 26 czerwca więcej osób na żywo będzie mogło oglądać wydarzenia sportowe i koncerty. Będzie obowiązywała zasada 50% zajętych miejsc. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o zmianach na przykład w kinach. Jeżeli chodzi o kina i teatry, to tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, od najbliższego weekendu możliwość korzystania z tych dodatkowych przyjemności czy atrakcji w kinie, czyli popcorn, czyli możliwość konsumowania w kinach, a od 26 czerwca 75% zajętych miejsc. I znowu powtórzę, że do limitu nie wliczają się osoby, które są zaszczepione. Podczas wakacji będą obowiązywały nowe zasady organizacji targów i konferencji. Od 26 czerwca będą mogły pracować w tym reżimie jednej osoby na 10 metrów kwadratowych, a nie tak jak poprzednio 15. I tutaj też zwracam uwagę, że do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Czyli jeżeli mamy jakąś powierzchnię obiektu i wyliczamy na podstawie metrażu, ile osób powinno czy może tam się dostać, to jest limit, który obowiązuje tylko osoby niezaszczepione. Od 26 czerwca zniesione zostaną limity obłożenia środków transportu, przy czym, co ważne, nadal będzie obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa. Na czas wakacji w restauracjach i lokalach gastronomicznych będzie obowiązywał nowy limit obłożenia na poziomie 75%. 26 czerwca otwarte zostaną kluby i dyskoteki z limitem 150 osób na lokal. Właśnie. Rząd, no właśnie, dlatego czuję się zaproszona, będę o tym pamiętać. Rząd zaznacza jednak, że przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie kolejne luzowanie obostrzeń na czas wakacji. Premier zaapelował, by pamiętać jednak o pandemii i przestrzegać obowiązujących zasad. Także w tańcu. O wszystkim państwu powiedziała pięknie i szczegółowo Sylwia Białek. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. 16:43. Tu Trójka. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Ależ smaczna to pieśń. Za 13 minut godzina 17, a propos dyskotek, o których to również z Sylwią Białek przed chwilą rozmawialiśmy. Limit osób na takiej dyskotece od 26 czerwca to 150 osób. Pamiętajmy, że osoby zaszczepione nie wliczają się do tego limitu. Oczywiście trzeba będzie pokazać, że jest dwoma dawkami zaszczepionym. Dyskoteki to raz, hotele to dwa i jeszcze przede wszystkim przecież, drodzy Państwo, restauracje. Będzie można również pójść nieco tłumniej ze znajomymi, z przyjaciółmi, na przykład w takim ogródku sobie na krakowskim rynku czy w Poznaniu zasiąść. Czy wszyscy z takich planów i decyzji cieszą się? Oczywiście nie, jak to u nas, musi być za, ale musi być również przeciw. Nie da się żyć. Generalnie ludzie, którzy przyjeżdżają do Krakowa skorzystać z życia nocnego zwłaszcza, zapominają, że na tym samym terenie mieszkają także ludzie. Nie przyjeżdżają źle, przyjeżdżają źle. Za chwilę więcej na ten temat w Trójce w czwartkowe popołudnie. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get some. We're up all night for good. Nieśpiesznym krokiem wraca życie nocne w miastach. Wracają również stare problemy na linii lokale gastronomiczne, lokalni mieszkańcy. Miasta na różne sposoby chcą rozwiązywać te konflikty albo, co to dużo mówić, nie chcą. Proszą o inny zestaw problemów. Martyna Masztalerz przyjrzała się powrotom klientów do ogródków gastronomicznych. W Poznaniu już od zeszłego roku trwa konflikt restauratorów spoza obszaru staromiejskiego z urzędnikami. Na ulicy Powiejskiej w Poznaniu, czyli głównym deptaku miasta, ogródki gastronomiczne mogą funkcjonować maksymalnie do godziny 22, bez względu na to, czy to jest dzień powszedni, czy to jest dzień weekendowy, czy też świąteczny. Ta sytuacja jest naszym zdaniem niesprawiedliwa w kontekście takim, że strefa staromiejska, czyli obszar oddalony od ulicy Powiejskiej o niecałe pół kilometra, może działać w piątki i w soboty o 4 godziny dłużej, a w dni powszednie o 2 godziny dłużej. Na samej ulicy Powiejskiej jest kilka ogródków gastronomicznych, które również muszą się zwijać o 22, a chętnie trzymaliby swoje ogródki dłużej otwarte. Mówił Arkadiusz Kluk, menedżer jednego z poznańskich lokali. Chcemy wydłużyć te godziny, tym bardziej, że pandemia dała nam w kość. Musimy przecież zarabiać, podkreślił. Zarząd Dróg Miejskich przyznaje, restauratorzy spoza strefy staromiejskiej skarżą się na przepisy. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich przygotował taką propozycję, aby wydłużyć ten czas funkcjonowania ogródków do godziny 23.30. Odpowiada rzeczniczka poznańskiego ZDM Agata Kaniewska. Nie wiadomo jednak, czy takie godziny uspokoją restauratorów. W Krakowie sytuacja jest wręcz odwrotna, mówi Alina Kamińska, radna dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Tylko na rynku głównym, małym rynku, placu Wolnica i placu Szczepańskim ogródki muszą zamykać się o pierwszej w nocy. Co z resztą krakowskich knajpek? Żadne regulacje nie działają. Mamy mnóstwo jako rada sygnałów od mieszkańców, że tak się dalej nie da funkcjonować. Nie da się żyć. Generalnie ludzie, którzy przyjeżdżają do Krakowa skorzystać z życia nocnego zwłaszcza, zapominają, że na tym samym terenie mieszkają także ludzie, którzy mają rodziny, starsze osoby w mieszkaniach, czy muszą iść rano do pracy. Większości restauratorów ten problem nie interesuje i nie słuchają rozżalonych sąsiadów, podkreśla Alina Kamińska. Na szczęście nie wszyscy ignorują ten temat. Michał, właściciel jednej z krakowskich kawiarni, przyznaje, że opanowanie sytuacji leży po stronie lokalu. Da się zapanować nad klientami, po prostu trzeba zwrócić na to uwagę, że okolica jest zamieszkała. Należy do obowiązków obsługi, żeby też zwrócić uwagę, jeżeli coś jest za głośno. Czyli dajecie sobie radę i tutaj akurat nie ma problemu, można powiedzieć. Staramy się, pilnujemy tego i dzięki temu jakoś możemy działać. No to naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby siąść, zjeść nawet w późnej porze, wypić i nie drzeć się na całe miasto? Czy Kraków ma rację nie ograniczając restauratorów, czy Poznań ma rację zamykając ogródki o 22? Tercium non datur, 2273, czekam na Państwa opinię.